إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Hakika wale walioleta uongo ni kundi miongoni mwenu. Msifikiri ni shari kwenu, bali hiyo ni kheri kwenu. Kila mtu katika wao atapata aliyoyachuma katika madhambi, na yule aliyejitwika sehemu yake kubwa miongoni mwao atapata adhabu kubwa. Laula إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Kwa nini mliposikia habari hii wanaume waumini na wanawake waumini hawakuwadhania wenzao mema na kusema huu ni uzushi dhahir? Laula jaa'u alayhi bi arba'ati shuhada'a fa idh lam ya'tu bi shuhada'i fa ula'ika 'inda Allahi humul kadhibun. Kwa nini hawakuleta mashahidi wane? Na ilivyokuwa hawakuleta mashahidi wane, basi hao mbele ya Mwenyezi Mungu ni waongo. Walaula fadlu Allahi alaykum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fima afadtum fihi adhabun adhim. Na lau kuwa si fadhila ya Mwenyezi Mungu juu yenu na rehma yake katika dunia na akhira, bila shaka ingelikupateni adhabu kubwa kwa sababu ya yale mliojiingiza. Idh talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Mlipoyapokea kwa ndimi zenu na mkasema kwa vinywa vyenu msioyajua, na mlifikiri ni jambo dogo, kumbe mbele ya Mwenyezi Mungu ni kubwa. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun adhim. Na kwa nini mlipoyasikia msiseme haitufalii kuzungumza haya, subhanak umetakasika, huu ni uzushi mkubwa. Ya'idhukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Mwenyezi Mungu anakuonyeni msirejee tena kufanya kama haya kabisa ikiwa nyinyi ni waumini. Wa yubayyinu Allahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Na Mwenyezi Mungu anakubainishieni aya, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikma. Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum 'adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kwa hakika wale wanaopenda uenee uchafu kwa walioamini watapata adhabu chungu katika dunia na akhera, na Mwenyezi Mungu anajua na nyinyi hamjui. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu wa anna Allaha raufur rahim. Na lau kuwa si fadhila ya Mwenyezi Mungu juu yenu na rehma yake, na kuwa hakika Mwenyezi Mungu ni mpole mwenye kurehemu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah.